तफसीर शुरू करते हैं आयत की। औसु बिल्लाह मिन शैतान रजीम। आयत नंबर 97 से। कुल मन कान अदुव लिजिब्रील फ इन्नहु नज़लहु अला कल्बिक बिइज़्निल्लाह। कह दीजिए कि जो कोई जिब्राइल अलैहिस्सलाम का मुखालिफ है तो वो तो अल्लाह के हुक्म से इस कलाम को आपके दिल पर नाजिल करते हैं। किस चीज़ को नाजिल करते हैं? वो मुसद्दिकल लिमा बैन यदैही व हुदन व बुशरा लिल मुमिनीन। जो उस चीज़ की तस्दीक करता है जो इनके हाथों में है, यानी तौरात, और हिदायत है और खुशखबरी है ईमान वालों के लिए। यहाँ से आज का सबक शुरू होता है और अगली भी आयत साथ में ला लें तो इंशाल्लाह इन दोनों आयतों की शान नज़ूल इकट्ठी देखेंगे और फिर उसके बाद मज़ीद बातें इसमें हम देखेंगे। कि कह दीजिए कि जो कोई जिब्रील का दुश्मन है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम तो इस कुरान को अल्लाह के हुक्म से आपके दिल पर नाजिल करते हैं। और इस कुरान की क्या खूबियाँ हैं? तीन बातें इस आयत में हमने देखी। तौरात और अंजील की वेरिफिकेशन, यानी उसको उसकी तस्दीक करता है, उसको सच्चा साबित करता है। और क्या है वो? खुदन हिदायत की चीज़ है, लोगों को रास्ता दिखाता है। और वह बुशरा लिल मुमिनीन, और ईमान वालों के लिए खुशखबरियां देता है। अब इनके इस अमल पे अल्लाह ताला ने फरमाया, मन काना अदुवल लिल्लाह व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रीला व मीकाला। और जो कोई दुश्मन हुआ अल्लाह का, उसके फरिश्तों का और उसके रसूलों का और जिब्राइल अलैहिस्सलाम का और मीकाईल अलैहिस्सलाम का, तो फिर वो कान खोल के सुन ले क्या? फ़इन्नल्लाहा अदुवुल लिल काफिरीन। अल्लाह ताला ऐसे मुनकिरों का दुश्मन है। ये दो आयतें एक ख़ास मौके की मुनासिबत से हैं। आयत को शुरू करने से पहले हम इसकी शान नज़ूल देखेंगे कि ये कब नाजिल हुई और इसके बारे में क्या हुक्म है। तो इसके बारे में एक रिवायत आती है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से। कहते हैं कि जब अब्दुल्ला बिन सलाम, जो यहूद के बड़े आलिम थे, उन्होंने नबी सल्लम के मदीना तशरीफ़ लाने की खबर सुनी तो अपने बाग में फल तोड़ रहे थे। यानी इन्होंने जिस वक्त सुना कि अल्लाह के नबी मदीना में आ गए तो ये अपने बाग में फल तोड़ रहे थे। उसी वक्त नबी सल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि मैं आपसे ऐसी तीन बातों के बारे में पूछता हूँ जिन्हें नबी के सिवा और कोई नहीं जानता। यानी ये चेक करना चाहते थे कि क्या वाकई ये वो नबी हैं जिसकी आमद की खबर हमारी किताबों में दी गई। तो इन्होंने ऐसी तीन अनयूजुअल बातें पूछी जो किसी और को नहीं पता होती। कहा अगर आपने इन तीन का जवाब दे दिया तो इसका मतलब यह है कि आप नबी हैं। सवाल क्या शुरू किए इन्होंने? कहने लगे, ये बताइए क़यामत की निशानियों में से सबसे पहली निशानी क्या है? और दूसरा सवाल क्या है? अहले जन्नत की दावत के लिए सबसे पहले क्या चीज़ पेश की जाएगी? यानी जन्नती जन्नत में जाने के बाद सबसे पहले क्या खाएंगे? और अगली बात पूछी कि बच्चा कब अपने बाप की सूरत में होता है और कब अपनी माँ की सूरत में? यानी बच्चे की जो तख्लीक होती है तो कभी वो माँ की मुमासलत रखता है शक्ल सूरत में, आदात में, कभी बाप की, तो कब ये होता है? इनके ये सवाल सुन के अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, मुझे अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर इनके बारे में बताया है इन सवालों के जवाब। अब्दुल्ला बिन सलाम बोले, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया है? फरमाया, हाँ। तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा कि वो तो यहूद के दुश्मन हैं। इस पर नबी सल्लम ने यह आयत तिलावत की, मन काना अदुवल लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फ इन्नल्लाहा अदुवल लिल काफिरीन। और उसके बाद फिर नबी सल्लम ने उनके सवालों के जवाब दिए। पहले सवाल के जवाब में नबी सल्लम ने फरमाया कि क़यामत की सबसे पहली निशानी एक आग होगी जो इंसानों को मशरिक से लेकर مغرب کی طرف جمع کرے گی، یعنی قیامت کب آئے گی، آخری ہم کیسے ہوگا، کہ ایک آگ مشرق کی طرف سے نکلے گی اور سب لوگ مغرب کی طرف اس کے پیچھے، وہ پیچھے ہوگی اور سب لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے. دوسرے سوال کا جواب آپ نے دیا کہ اہل جنت کی دعوت میں جو کھانا سب سے پہلے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کے جگر کا حصہ ہوگا. تیسرے سوال کا جواب دیا کہ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غلبہ کر جاتا ہے تو بچہ باپ کی شکل پر ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غلبہ کر جاتا ہے تو بچہ ماں کی شکل کا ہوتا ہے. اب یہ تینوں سوالوں کے جواب سن کے عبداللہ بن سلام بول اٹھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب یہ باتیں کر کے آگے بہت دلچسپ واقعہ، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی بڑی بہتان باز قوم ہے، اگر اس سے پہلے کہ آپ انہیں میرے متعلق کچھ پوچھیں، ان کو اگر میرے مسلمان ہونے کا پتہ چل گیا تو یہ مجھ پر بہتان تراشیاں کریں گے. اچھا یہ باتیں کر رہے تھے نا، تو اتنے میں کچھ یہود وہاں آ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، عبداللہ تمہارے یہاں کیسے آدمی ہیں؟ اب یہ ایک عالم تھے اور لوگوں سے آپ نے ان کے بارے میں رائے لی کہ عبداللہ کیسے آدمی سمجھے جاتے ہیں. تو لوگ جو آئے کہنے لگے، وہ ہم میں سب سے بہتر ہے اور ہم میں سے سب سے بہتر کے بیٹے ہیں اور ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، یعنی بڑی تعریفیں کی کہ بڑے اچھے ہیں یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اسلام لے آئیں تو پھر تمہارا کیا خیال ہوگا، یعنی اگر یہ عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ انہیں اس سے پناہ میں رکھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں. اتنے میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہوئے اور سب کے سامنے کہنے لگے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب یہ کلمہ سننے کی دیر تھی، وہی یہودی جو ابھی ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ سب سے اچھے اور سب سے اچھے کے بیٹے، کہنے لگے یہ ہم میں سب سے بدتر ہیں اور سب سے بدتر کا بیٹا ہے، اور ان کی توہین شروع کر دی. اور اس پر عبداللہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہی تھی وہ چیز جس سے میں ڈرتا تھا. یہ ہے بخاری کی روایت. تو اس روایت سے آپ کو ایک چیز پتہ چلی کہ یہود جبرائیل علیہ السلام کے دشمن تھے. کیوں؟ اب آگے سوال چلتا ہے کہ وجہ کیا ہے، ان کے دشمن کیوں بنے، یا انہوں نے اپنے آپ کو ان کا دشمن کیوں کہا؟ تو یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل کو ان کی سرکشی کی وجہ سے بار بار سزائیں دی گئیں، مختلف نبیوں کے دور میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے دور میں جب فرعون کا دور تھا تو کئی عذاب ان پہ آئے، سات مختلف عذاب کہتے ہیں، تھوڑے تھوڑے دنوں کے وقفے سے بھی آتے رہے، ٹڈیوں کا، مینکوں کا، جوؤں کا اور اس طرح کے، اور باقی نبیوں کے ساتھ بھی آئے. ہوتا کیا تھا کہ جب بھی کسی قوم پہ عذاب آنا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے اور وہ آ کے نبی کو خبر دے دیتے تھے کہ دیکھیے عذاب آنے والا ہے، آپ یہاں سے نکل جائیں، باقی قوم پہ عذاب آئے گا. اب اس خبر کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ کہ یہود اپنی اصلاح کر لیں. لیکن انہوں نے کیا جہالت برتی کہ خبر لانے والے کو ہی اپنا دشمن قرار دے دیا. سچ ہے نا؟ یعنی اگر جبرائیل علیہ السلام خبر لے کے آئے عذاب کی تو کیا جبرائیل کی برائی ہے؟ یہ تو بالکل ایسی ہی مثال لگتی ہے مجھے. مثال ہے کہ کسی کو میل میں ایک خط آتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو آپ کی جاب سے لے آف کر دیا. اب جو ہی آپ وہ خط پکڑتے ہیں اور آپ خط کھول کے پڑھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا جی آپ کو ڈیٹین کر دیا، لاؤ مجھے یہ بتاؤ یہ خط آیا کس سروس سے تھا، فیڈیکس سے آیا تھا، یو پی ایس سے آیا تھا، چلو آج سے ہم فیڈیکس کے دشمن ہیں. کیوں؟ کہ یہ میرے لے آف ہونے کی خبر لے کے آیا تھا. حماقت لگتی ہے نا، یہ جہالت ہوتی ہے. کچھ لوگ جن کی نگاہ اصل مقصد پہ نہیں ہوتی نا، پھر وہ ایسی ہی فروئی باتیں کر کے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں. بہت ساری ایسی روایات ملتی ہیں کہ جس سے ان کی یہ باتیں ملتی تھیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو دشمن سمجھتے تھے اور میکائیل علیہ السلام کو یہ اپنا دوست کہتے تھے. کیوں کہتے تھے؟ کہ میکائیل علیہ السلام جو ہیں یہ بارش لاتے ہیں، फसलें आती हैं और फायदा होता है, जबकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो हैं वो तो हमेशा अजाब की और हलाकत की खबरें लाते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो से भी आता है कि एक बार उन्होंने भी इन लोगों से ये पूछा था कि तुम्हारा जिब्राइल के बारे में क्या ख्याल है, तो इन्होंने इसी तरह के ख्यालात का इजहार किया, वो दुश्मन है, और मीकाईल अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि ये तो बहुत अच्छे फरिश्ते हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा, ये बताओ कि इन दोनों फरिश्तों का अल्लाह ताला के यहाँ क्या मर्तबा है? तो कहने लगे, एक फरिश्ता अल्लाह ताला की दाईं तरफ है और दूसरा बाईं तरफ है। यानी खुद मानते थे कि फरिश्ते अल्लाह ताला की नजरों में बड़े मुकर्रब हैं। तो कहने लगे कि जब उनके कुर्ब और मर्तबे की ये कैफियत है, तो फिर तुम्हें ये कैसे हक पहुंचता है कि तुम जिब्राइल अलैहिस्सलाम से तो अदावत रखो और मीकाईल अलैहिस्सलाम से तुम दोस्ती रखो? तो इससे यानी आपको एक बचगाना सोच भी मिलती है इनकी। कहते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो की जब इनसे ये बातें हो रही थी, तो ये वहां से उठे और आके नबी सल्लम को ये वाकया सुनाने लगे कि देखें, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहते हैं और मीकाईल के बारे में ये कहते हैं। कि इससे पहले कि मैं वहां जाके अल्लाह के नबी सल्लम को इस बात की खबर देता, कि उससे पहले ही नबी सल्लम ने ये आयतें पढ़ के सुना दी जो उन पे नाजिल हुई थी कि कुल मन कान अदुवल जिब्रील फ इन्नहु नज़लहु अला कल्बिका बिस्मिल्लाह। तो इससे क्या पता चला कि अल्लाह ताला मौके पे वही लाके लोगों को यानी उनकी असल बातें खोल दिया करते थे, और नबी सल्लम के साथ कभी कोई ट्रिक नहीं कर सकता था कि हमने ये कहा और वो किया। अब आए जरा आयत के साथ देखते हैं कि अल्लाह ताला ने किस खूबसूरत तरीके से यहाँ इस बात को जाहिर किया, और फिर हम इसमें से अपने लिए अमल की बातें पिक करेंगे। कुल कह दीजिए, कौन कह दे? अल्लाह के नबी सल्लम कह दे। ये लफ्ज़ कुल भी कुरान पाक की अल्लाह की तरफ से होने को साबित करता है। आज कुछ लोग कहते हैं ना कि नबी सल्लम ने खुद लिख लिया है, आज यही शोश है ना कि ये मोहम्मडंस ला है, ये किताब नबी ने लिखी। तो आप जरा सोचिए, अगर अल्लाह के नबी ने ये कुरान लिखा होता तो कुल किसको कहते? कोई अपने आप को तो नहीं कहता ना कुल। जितने भी कुल हैं कुरान पाक में, ये इस बात की गवाही देते हैं कि कुरान अल्लाह की तरफ से है और नबी सल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि आप कहिए। ये क्या कहिए? मन काना अदुवल जिब्रील, जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दुश्मन होगा। अब यहाँ अंदाज पे गौर कीजिए, मन कहा, कौन? जो भी। हालांकि ये किसने कहा था? यहूद का नजरिया था ना, तो यहाँ बराह रास्त बात कही जा सकती ना। देखो, यहूद कहते हैं कि हम जिब्राइल के दुश्मन हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने थर्ड पर्सन की बात चूज की, यानी गायब का सीगा इस्तेमाल किया। जो भी कहता है, क्यों? पहली बात यह है कि अल्लाह ताला सतर पोशी करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों की बातें की, मुनाफिकों के निफाक की बात हुई, काफिरों के कुफर की हुई, लेकिन कहीं भी नाम लेके नहीं किया। सिर्फ एक शख्स है जिसका नाम कुरान पाक में उस रंग में आता है कि उसकी हज्व की गई और वह अबू लहब है, जिसके नाम पे सूरत भी आ गई। अदरवाइज अल्लज़ी हाजा इब्राहिमा, नमरूद का जिक्र है तो कहा वो जिसने इब्राहिम से झगड़ा किया। तो इससे हमें अपने लिए अमल की बात क्या निकलती है कि अगर कहीं कोई मुखालफत आ भी जाए, कहीं इसलाह की जरूरत भी पेश आ जाए, तो हमें थर्ड पर्सन किस नाते से बात करनी चाहिए। डायरेक्ट हिट करेंगे तो उससे बाज दफा लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, बाज दफा हम किसी में कोई बुराई देखते हैं फिर हम वहां जाके नाम ले लेके कहते हैं। नहीं, अल्लाह के नबी सल्लम की बड़ी प्यारी आदत थी, ये तो अल्लाह तआला का अंदाज है ना। तो नबी सल्लम भी ऐसे ही करते थे, कभी देखते कहीं जाते कुछ हो रहा है, लोग इधर उधर कुछ कर रहे हैं, अब इस्लाह की जरूरत होती तो आप जाके मिंबर पर खड़े होते और फिर लोगों को खिताब करते और कहते, लोगों को क्या हो गया, ये झगड़ना शुरू हो गए, या लोगों का क्या हो गया, इस मस्जिद में आवाजें बुलंद कर रहे हैं। तो बड़ा प्यारा अंदाज होता था। तो इससे क्या पता चला कि तबलीग इनडायरेक्ट होनी चाहिए। आगे क्या फरमाया? जिब्राइल से दुश्मनी करते हो, जरा सोचो तो सही, होश तो लो, वो करता क्या है, कसूर क्या है जिब्राइल का? फइन्नहु नज़्ज़लहु अला कल्बिका बिस्मिल्लाह, ये जिब्राइल तो आपके दिल से अल्लाह के हुक्म से कुरान पाक नाजिल करते हैं। यानी इतना प्यारा नबी, इतना प्यारा फरिश्ता कि जिसको अल्लाह ताला रूहुल अमीन कहें, कहीं रूहुल कुदस कहें, कहीं उनको सैयदुल मलाइका कहें, यानी आपको पता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम सारे फरिश्तों के सरदार हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम का क्या कसूर है, क्यों दुश्मनी करते हो? वो तो इस कुरान को आपके दिल पर नाजिल करता है। इससे क्या पता चला? पहली बात, کہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اترا، یہ بات قابل غور ہے. ادھر لفظ قلبی کا کو اگر آپ ہائی لائٹ کر لیں تو آپ کو ایک بہت ہی پیارا نقطہ ملے گا، اور وہ کیا کہ قرآن کا اصل ہدف دل ہے. ہم لوگوں کے ذہن بناتے ہیں، ہم قرآن کو ذہنوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، بلکہ اونڈیلنا چاہتے ہیں، اور بعض دفعہ تو ٹھوسنا چاہتے ہیں، بھاری دلائل دے کے، مشکل باتیں کر کے، اور لوگوں کو زبردستی لاتے ہیں اس کتاب کی طرف. حالانکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس کتاب کو سمجھیں تو ان کے دلوں کو حاضر کیجیے، کیونکہ اترا ہی دل پہ تھا. اس کا نزول مکان ہی دل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پہ نہیں اترا تھا. آج بھی ہمارے بچے، ہماری نسلیں، ہمارے شوہر، ہمارے دوست احباب، ساتھی کب اس کتاب کو سمجھیں گے؟ جب وہ ان کے دل پہ اثر کرے گا. اسی لیے آپ نے نوٹ کیا کہ جب ہم نے اس کورس کا نام رب کا پیغام میرے نام رکھا تو اس میں یہی چیز موجود تھی کہ ہم نے اس کو دل پہ اتارنے کی کوشش کرنی ہے. تدبر کا انداز زیادہ ہوگا، فہم اور تفسیری باتیں ایسی بحثیں کم ہوں گی کہ جس سے ذہن تو مسخر ہو جائیں لیکن دل مسخر نہیں ہوتے. یاد رکھیے گا، بلکہ لکھ سکیں تو لکھ لیں، قائل کرنے سے زیادہ مائل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لوگوں کو قائل تو ہم کر لیتے ہیں اپنے دلائل سے، موٹی موٹی باتیں کر کے، مشکل لفظ بول کے، لیکن مائل نہیں کرتے، موٹیویٹ نہیں کر پاتے. اس لیے آسان فہم بات ہوتی ہے تو وہ جلدی دل میں اترتی ہے. بہت ممکن ہوتا ہے، اور بہت یقین کریں کہ بعض دفعہ مشکل ہوتی ہے جی، کہ تفسیر کرتے ہوئے مشکل مشکل ٹرمز بولی جائیں، مشکل لفظ بولے جائیں. اگر آپ لوگ جو باتیں آپ کو کلاس میں بتائی جاتی ہیں، اگر آپ خود تفسیروں میں پڑھیں، سب کچھ تفسیروں میں موجود ہے. یقین کریں، اللہ نہ کرے کہ کبھی ہم یہاں کوئی ایسی بات کریں جو ہمارے اپنے ذہن کی اختراع ہو. ہر چیز موجود ہوتی ہے، لیکن آپ اس پڑھی ہوئی اور سنی ہوئی بات کو ملا لیں تو بہت فرق لگے گا. کیوں؟ کہ لفظ مشکل ہوتے ہیں، ٹرمز مشکل ہوتی ہیں، آپ سمجھ نہیں پاتے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ بہت بڑی بڑی باتیں سن کے انسان یہ تو مان جاتا ہے کہ واہ، فلاں کے پاس کتنا علم ہے، فلاں کتنی مشکل باتیں کرتا ہے، لیکن دل پہ نہیں آتی. تو لہٰذا علی قلبی کا، کہ آپ کے دل پہ اترا، اور اسی طرح پھر ہم نے بھی اس میں اپنے دل کو لانا ہے. یاد رکھیے کہ جس چیز میں دل آ جاتا ہے نا، پھر انسان اس کو لے کے رہتا ہے. کہتے ہیں نا فلان چیز پہ دل آ گیا، لوگ جھوٹی محبتوں کے نام پہ دل دے دیتے ہیں. دل آ گیا، آپ کو بازو بازار میں گئے، کسی چیز پہ دل آ گیا، لگ رہا ہے بہت مہنگی، افورڈیبل نہیں، ضرورت نہیں، لیکن دل آ گیا. پھر آپ بہانے کرتے ہیں اس کو پھانے کے، ہاں نہیں میرا خیال ہے کہ پہلی چیز خراب ہو رہی ہے، اب یہ نئی مشین لے لوں. دل آ گیا نا. جب لوگوں کے اس قرآن پہ دل آ جائیں گے نا، تو یقین کریں کہ لوگ آپ کے پیچھے ہوں گے اور آپ ان کے آگے ہوں گے. ہمارا معاملہ تھوڑا الٹ کیوں ہوتا ہے؟ کہ ابھی لوگوں کے دلوں کو نرم نہیں کر پاتے اور قرآن انڈیلنا شروع ہوتے ہیں. تو لہٰذا کہیں انگلی کھگونی ہے تو پہلے ارد گرد کی جگہ نرم کرنی پڑے گی. میں نے آم کھانے سے لوگوں کے دلوں کو نرم کرنا سیکھا. کسی دور میں لوگ آم چوستے تھے، آج بھی پاکستان میں جائیں کبھی تو ایک بڑا ٹپیکل قسم کی، ایک آم کی قسم ہوتی ہے کہ جس کو کاٹ کے کھائیں تو مزہ نہیں آتا، چوستے ہیں. اب ایک اناڑی بندہ اگر اس کو چوسے گا، جیسے کسی بچے کے ہاتھ میں دے، تو وہ فوراً اس کو منہ کے ساتھ لگائے گا، پش کرے گا تو اس کا چھلکا ٹوٹ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کچھ گودا اس پہ گرے. تو پھر بڑے اس کو کیسے سکھاتے ہیں؟ اس کو دھوتے ہیں، پھر اس کو نرم کرتے ہیں، اس کو ہاتھ سے پکڑ کے نا آپ دیکھیں سہلاتے ہیں، نرم نرم نرم کر کے، اور جب بالکل اندر وہ جوسی سا ہوتا ہے پھر اس کو کہتے ہیں کہ اوپر سے اس کا جو نوک ہوتی ہے وہ چھیلو اور پھر منہ کو لگاؤ، پھر بس آپ نیچے سے ہولڈ کریں گے اور وہ جوس آپ کے اندر آئے گا. بس یہاں سے دلوں کو نرم کرنا سیکھ لیں. اگر واقعی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات سمجھیں تو دلوں کو پگھلائیے. نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو. اتنی گرمی اپنے اندر لائیے، اتنی نرمی اندر لائیے کہ آپ کے ہاتھوں میں آ کے دل پگھلنے لگے. میں جب پڑھتی ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں ایک اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی، اور وہ کیا تھی؟ کہ وہ ان کے ہاتھوں میں لوہا آتا تھا تو نرم ہو جاتا تھا. یہ ایک میریکل تھا ان کا، لوہے کی چیز پکڑتے وہ نرم ہوتی، جیسے گونتے ہیں آٹے کی طرح، پھر اس کے بعد اس سے کڑیاں بناتے تھے. یعنی حضرت داؤد پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے یہ زرہیں بنائی، چینڈ جو ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ لوہا ہاتھ میں آئے تو ہم حیران ہو، اچھا کیسے، یہ کیسے پاسبل ہے، اس کو تو اتنا گرم کرنا پڑتا ہے. تو لوہے سے بھی سخت چیزیں دل ہوتی ہیں. अगर अल्लाह ने आपको ये सलाहियत दे दी कि आप दिलों को नरम कर सकें, तो इंशाल्लाह ना आपको चीखना पड़ेगा बच्चों पे, वो खुद सुनेंगे। तो बात क्या हुई, इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका, वो आपके दिल पे नाजिल करता है। क्या खुद ही करता है? नहीं, बिइज़्निल्लाह। इससे क्या पता चला कि फरिश्ते भी जो काम करते हैं अल्लाह के इज़्ज़न से करते हैं, उसके हुक्म से करते हैं, किसी की मजाल नहीं कि वो अपनी मर्जी से कोई काम कर सके। यहाँ से फरिश्तों की एक अतात और फरमा बरदारी की भी बात हमें समझ में आती है कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको अपने अंदर रखा। और यही फरिश्तों की खूबी है कि हमसे कितने बड़े हैं। आप जरा सोचें, एक फरिश्ते की हैयत, उसकी जिसामत, इंसानों से तो कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता उसका। नबी सल्लम ने 2 बार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को खुली आंखों से देखा था उनकी असली शक्ल में, और आपके ऊपर हैबत तारी हो गई थी, आपके ऊपर यानी बुखार हो गया, और आप कहते हैं कि मुझे ऐसे लगता था कि जैसे पूरे आसमान पे सिर्फ जिब्राइल है, इतने बड़े थे। और हदीस में आता है कि सिर्फ उस दिन उनके 2 पर खुले हुए थे और कुल उनके 600 पर है। अब जरा एक लम्हे के लिए अपने आप को टटोलिए, इतना बड़ा जिब्राइल, इतना बड़ा फरिश्ता, और काम करता है भी इज़्निल्लाह। मेरे बारे में क्या ख्याल है? पूछिए अपने आप से, क्या मैं भी अल्लाह के हुक्म से काम करती हूँ? क्या मेरे काम भी अल्लाह ताला के हुक्मों वाले होते हैं, या फिर मैं अपनी मर्जियाँ चलाना चाहती हूँ? है ना अफसोस की बात, है ना गौर की बात। छोटा इंसान, 5-6 फुट का इंसान, लेकिन समाता नहीं है, हर जगह अपनी मर्जियां करना चाहता है, और अल्लाह के इज़न को, अल्लाह की इजाज़त को कोई अहमियत नहीं देता। फिर इसके बाद कुरान पाक की वो 3 खूबसूरत खूबियां के जो वाकई दिलों को मसख़र करते हैं, फरमाए ये कुरान क्या है। नंबर 1, मुसद्दिक़ लिमा बैन यदई। अगर आप इस लफ्ज़ के ऊपर नंबर 1 डाल लें या हाईलाइट कर लें कुछ भी तरीके से, तो बहरहाल ये पहली खूबी है। क्या है? कुरान पहली किताबों की तस्दीक करता है, लिहाजा आप पिछली किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे सच्ची चीज आ गई। इस लफ्ज को लोग बहुत ही उलझते हैं इस पे, ये क्या है, वेरिफिकेशन करता है। समझ मुझे भी नहीं आती थी जब मैंने पहली दफा तर्जमा याद किया, मैं कहती थी ये क्या है, तस्दीक करता है, सच्चा साबित करता है। तो मैंने इसको आसान समझा, लफ्जों में कैसे समझा मैं आपको भी बताती हूँ। आप इसके नीचे लिख सकते हैं, एक जुमला लिख लें मुसद्दिक अल्ली माँ के आगे या अपने नोट्स में, और वो क्या है कि कुरान इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ तौरात एंड इंजील। बात वहां से, एक कंपनी एक कंप्यूटर बनाती है, फिर उसके बाद अगले साल एक नया कंप्यूटर बनाती है, तो वो नया कंप्यूटर पहले की खूबियों को वेरीफाई करके कुछ उसमें एडवांस चीजें ले आता है। और ये है वो जुमला, अगर आपने नॉन मुस्लिम्स के साथ दावा के अंदर बोल दिया ना, तो उनके दिल नरम होने शुरू हो जाते हैं कि कुरान इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम तौरा एंड इंजील, ये तो उसी का लेटेस्ट वर्जन है। और दुनिया में आप देखिए लेटेस्ट वर्जन ही तो लेना चाहते हैं। बस अगर आप किसी से कहते हैं कि तुम तौरात कुरान को मानो, तो वो जवाब में कह सकते हैं कि तुम तौरात को मानो। आप कहते हैं तुम मुसलमान हो जाओ, तो वो कहते हैं कि तुम क्रिश्चियन हो जाओ, तो आपके पास बहुत सॉलिड रीजन होगी कि देखो ऑलवेज गाड़ी कौन सी चाहते हैं हम, लेटेस्ट मॉडल। कंप्यूटर्स कौन से चाहिए, लेटेस्ट मॉडल। मशीनरी कौन सी चाहिए, लेटेस्ट मॉडल। तो कुरान इज द लेटेस्ट मॉडल ऑफ इंजील, और मुसलमान मुस्लिम इज द लेटेस्ट मॉडल ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो बहरहाल ये एक आपस में बोन बन जाता है इन चीज़ों से। दूसरी खूबी क्या है, वह हुदन, कुरान से हिदायत मिलती है। इसकी दलील क्या है? सूरत बकरा की पहली आयत, जालिकल किताबु ला रैब फी हुदन लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है कि जो हिदायत वाली है। आपको महसूस होना शुरू हुआ कि वाकई ये किताब हिदायत है, गाइड है, मैप है? ये मैप क्वेस्ट है आपका, ये आपका याहू फाइंडर है कि जहाँ से आप डायरेक्शंस ढूंढते हैं। किस चीज़ की रास्ता बताती है? जन्नत में जाने का रास्ता। और किसका रास्ता बताती है? अल्लाह की पसंद नापसंद का रास्ता। और क्या बताती है? इस दुनिया की इज्जत के रास्ते बताती है। यानी ये जो खुदा का लफ्ज है ना, अगर आप इसके आगे ये सारे पॉइंट्स लिख लें तो समझ आ जाए, क्योंकि हमने हिदायत को एक खाने में बंद करके रखा हुआ है, मस्जिद के अंदर मिंबर के पास की कोई जगह है, वहां जाएंगे तो हिदायत मिलेगी, नमाज पढ़ने का तरीका हिदायत है? नहीं, हिदायत का लफ्ज़ पूरी ज़िंदगी पे मुहित है। मैं इस लफ्ज़ को थोड़ा सा आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। हिदायत का रूट क्या है? हाँ, दाल या खुदा। हाँ, और एक लफ्ज़ हम तो नहीं बोलते लेकिन अरब लोग बहुत बोलते हैं, हदिया, तोहफे की सूरत में। गिफ्ट्स को हदिया कहते हैं। लाइए इन दोनों को मिलाइए आपस में। हिदायत क्या है? एक हदिया है। गाइडेंस इज अ गिफ्ट, ऑफ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। लगता है आपको? सच्ची बताइए, मेरे कहने पे कोई कुछ ना लिखे, अपने आप से पूछ लें, क्या मुझे ये किताब एक तोहफा लगती है? क्या मैं इसकी आयतों को जो सुन के जाती हूँ, समझती हूँ, मेरी जिंदगी में अमल आ रहा है, तो क्या मैं इस बात को अल्लाह का एक तोहफा समझती हूँ? फिर आप देखें, जब आप हिदायत को हदिया समझेंगे ना, तो कदर भी करेंगे। अमूमन आप देखिए कि हम तोहफों की बड़ी कदर करते हैं, और ख़ास तौर पे जब उन लोगों से मिले जो हमारे बहुत ही चाहने वाले हों। मैंने देखा, मामूली सी चीज़ मिल जाती है ना, इंसान उसको संभाल लेता है। बाज़ दफ़ा कोई फूल संभाल देता है। मुझे चंद दिन पहले कोई आई इधर और इशारा करके कहने लगी कि ये बताएं कि जो आपकी टेबल के पीछे फूलों का गुच्छा रखा है, ये आपको किसने दिया? अच्छा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने कहा, क्या हुआ? कहेंगे, देखिए ये सूख गए हैं, आपने इसको हटाया नहीं, और ये पिछले 1 साल से इधर पड़े हुए हैं। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा, अच्छा वाकई आपने ऐसे कहा। मैंने कहा, असल में ये कोई लाया होगा, स्टूडेंट्स ले आते हैं कभी, तो यहाँ हमारी एक स्टूडेंट आती थी तबस्सुम, तो मुझे देखा उन्होंने, बड़े प्यारे थे। कुछ दिन रहा, फिर थोड़े मुरझाने के करीब होने लगे, उन्होंने पानी डाल दिया। फिर क्या हुआ कि कहने लगी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको आपके लिए सेव कर दूँ। मैंने कहा, क्या करेंगी, कर लें, जो कोई कहता है, मैं कहती हूँ कर दें, मैं बहुत रिजिस्ट नहीं करती इन चीज़ों पे। खैर, उन्होंने क्या किया कि इन फूलों की डंडियों समेत इनको उठाया, तो बिल्कुल उल्टा करके, तो ये अंदर जो वॉल है इसके साथ टेप्स के साथ चिपका दिया। मैंने कहा, आप क्या कर रही हैं? कहने लगी कि आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, अभी अपनी जगह जब सूखेंगे ना तो ये डंडी के ऊपर ही लगे रहेंगे, अदरवाइज जब सीधा फूल होता है तो जब मुरझाता है तो टूट जाता है ना। तो यकीन करें, उन्होंने ये किया। वो मेरे ख्याल में 15-20 दिन तो वो दीवार पर टके रहे। फिर जब खुश्क हो गए तो किसी ने आके इनको फूलों में से लगा दिया। तो ये तोहफों की कदर होती है ना। एक छोटा सा तोहफा दुनिया में कोई दे देता है, हम उसको संभाल के रख लेते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत पहले की बात है, मेरे नाना थे, तो किसी काम पे वो मुझसे खुश हुए तो उन्होंने मुझे एक नोट, पता नहीं अब ये भी नहीं याद कितना बड़ा नोट था, 10 रुपए थे या कितने थे, तो नया नोट उन्होंने मुझे निकाल के दिया तोहफे के तौर पे कि ये तुम्हारा इनाम है। अब मुझे वो इतना प्यारा लगा, इतना मुझे उससे खुशी हुई कि नाना ने दी। उस वक्त तो पता ही नहीं था कि बाद में ये मेरे लिए कितना अहम होगा। मैंने उसको अपनी किसी भी किताब में रख लिया, ऐसे मैं इसको खर्च नहीं करूंगी। फिर क्या हुआ, बल्कि मैंने अपनी जो मेरे अलमारी होती थी उस वक्त में, तो अखबार के नीचे रख दिया। फिर क्या होने लगा कि जब कभी मैं अलमारी ठीक करती थी तो अखबार चेंज करनी, तो नीचे से मुझे नोट मिलता। कई साल रहा रहा, और आपको पता है कि उस वक्त वो नोट मेरे लिए कितना अहम हो गया, जब मेरे नाना की डेथ हो गई। जब उनकी डेथ के बाद मैंने पहली दफा वो नोट देखा, तो फिर मुझे लगा कि ये कितना प्यारा तोहफा था, इसमें एक मोहब्बत थी ना, तो ये किताब क्या है? अल्लाह का तोहफा है। इसकी खुशियां मनानी है, अपने दिल में इसकी बहार को महसूस करना है, फिर ही इसकी कदर होगी। तो क्या है? हुदन, हदिया है, तोहफा है, अल्लाह की तरफ से उसके बंदों के पैगाम, एक मोहब्बत भरा पैगाम है, एक खत है, एक रब का पैगाम है, वह बुशरा, और खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं। किसके लिए? लिल मोमिनीन, ईमान वालों के लिए। बुशरा क्या होती है? खुशखबरी, दिल की बहार। आपको इस आयत का मैंने उनवान क्या लिखाया है? कुरान मेरे दिल की बहार। क्योंकि जब इंसान इस किताब को समझने लगता है ना, तो ये किताब उसके दिल की बहार बनती है। अब इस आयत को आप दो तरह से समझ सकते हैं, या तो आप हुदा पे रुक जाएं कि ये हुदा है लेकिन खुशखबरी सिर्फ मोमिनों के लिए है, ठीक है, लेकिन अगर वाओ को अत्फ समझें, यानी मिला रही है, तो फिर आप क्या कहेंगे कि मुसद्दिक लिमा बैन यदई, ये किताब है, पहली किताबों की तस्दीक करती है, लेकिन हुदम व बुशरा किसके लिए है? ईमान वालों के लिए। तीनों लफ्ज जुड़ के एक माने में भी आ सकते हैं और एक में भी, लेकिन याद रखिए कि उन्हीं लोगों को ये बहार मिलती है जो वाकई इस किताब के असल पैगाम को समझ जाते हैं। फबिज़ा लिका फल यफरहू हुआ खैरु मिम्मा यजमाउन। चाहिए कि खुशियां मनाओ इस किताब के साथ, ये उससे बहुत बेहतर है जो लोग जमा करते हैं। आपको लगता है ये किताब खुशखबरी है? आपकी जिंदगी में ये खुशखबरियां आ रही हैं? ये जब मैंने अपनी आईडी बनाई थी ना, बी हैप्पी फॉर कुरान, तो मेरे जहन में यही लफ्ज था। ये है असल में बुशरा लिल मोमिनीन। उस वक्त तो मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये इतनी बड़ी खुशी बन जाएगी मेरे दिल की। लेकिन हकीकत क्या है, इंसान की सोचों को एक रुख दिया जा रहा है। कहाँ जा रहे हो, किन के पीछे भाग रहे हो, तुम्हारी जिंदगी कहाँ जा रही है, कितने बेचैन हो, कितने परेशान हो। आओ इस किताब की तरफ। कल बहार थी तो आज भी बहार बनेगी। यही किताब है जो दिलों को जिंदगी देती है, आपकी मुर्दगी को खत्म करेगी। लिहाजा इसके साथ ताल्लुक जोड़ने की जरूरत है। इसके साथ इंसान अपने आप को मजबूत कर ले। और फिर आगे देखिए जरा उनकी ये बात कि हम जिब्राइल के दुश्मन हैं। अल्लाह ताला को वो बात उनकी कितनी बुरी लगी, साथ ही कह दिया मन कान अदुवन लिल्ला। और जो कोई दुश्मन होगा अल्लाह का, वह मलाइकत ही और उसके फरिश्तों का, वह रसुल ही व जिब्रील व मीकाल, उसके रसूलों का और जिब्राइल और मीकाइल का, तो फिर वो गौर से सुन ले एक बात, क्या फइन्नल्लाह अदुवुल लिल काफिरीन। अल्लाह ताला काफिरों का दुश्मन है। ये है रिएक्शन अल्लाह ताला का उनके इस जुमले पे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम से हमारी दुश्मनी है। यहाँ पहले तो एक बात पे गौर कीजिए कि उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि हम जिब्राइल के दुश्मन हैं। क्या उन्होंने अल्लाह ताला को और फरिश्तों दूसरों को कहा था? यानी उन्होंने सिर्फ जिब्राइल की दुश्मनी की बात की और अल्लाह ताला ने सबकी ले दी। क्या उन्होंने ये कहा था कि हम अल्लाह के दुश्मन हैं? ना उन्होंने बाकी फरिश्तों का कहा, ना रसूलों का कहा। तो अल्लाह ताला ने ये बात करके इस बात की दलील दे दी कि जिसने अल्लाह के एक वली से दुश्मनी की, गोया कि उसने सारे औलिया अल्लाह से दुश्मनी कर ली। अल्लाह के एक दोस्त से दुश्मनी करना अल्लाह से दुश्मनी करने के बराबर है। एक हदीस है सही बुखारी की, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला ने फरमाया मन आदली वलीयन फकद बारसनी बिल हर्ब। जिसने मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी की, इसने मेरे साथ ऐलान जंग किया। जरा देखिए अल्लाह कैसे दिफा कर रहा है। क्या किसी दोस्त ने आपकी साइड ली होगी? ऐसा नहीं लगता कि किसी महफिल में बैठ के किसी ने किसी को बुरा कहा और वहां बैठे हुए उसके दोस्तों में से कोई उठ के चीख उठा, तुम उसकी दुश्मनी करते हो, जो मेरी भी तुमसे दुश्मनी है। दुनिया में आपने देखा होगा किसी से झगड़ा होता है ना, फिर लोग एक के पीछे लग के सारा खानदान ही नहीं उस दावत में जाते, उस शादी में बाइकआउट करते हैं क्योंकि फलां बहन से दुश्मनी थी, तो जो हम सब दुश्मन है। क्या हम और क्या हमारी दुश्मनियाँ। आज बातें करते हैं कि तुम्हारे घर का पानी नहीं पियेंगे और बाद में दिल ठीक होते हैं तो सब कुछ करने लगते हैं। और क्या अल्लाह ताला की बात है कि देखो तुम मेरे प्यारे के साथ दुश्मनी करके तुम सबकी दुश्मनी की बात करते हो। अल्लाह ताला कैसे साथ देता है, कैसे मोहब्बत करता है इंसानों से कि देखो तुम मेरे बंदों से दुश्मनियाँ करते हो, तुम अपने आप को क्या महसूस करते हो? गौर करो कि मैं सबका दुश्मन हूँ। यहाँ याद रखिए कि मैंने लफ्ज़ औलिया अल्लाह बोला, तो औलिया अल्लाह से मुराद वो लोग नहीं कि जिनके मरने पर उनकी कब्रों पर गुंबद बनाए जाएं और कुब्बे बनाए जाएं या उनकी कब्रों पर चादरें चढ़ाई जाएं और उनको हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझा जाए, नफे और नुकसान का मालिक समझा जाए, बल्कि औलिया अल्लाह कौन होते हैं मालूम होना चाहिए ना। जरूरत है इसकी मालूम करने की कि अल्लाह के दोस्त कौन होते हैं, अल्लाह वाले कौन होते हैं। तो सूरत यूनुस आयत नंबर 62 से 63 अल्लाह ताला उसमें बताते हैं। मैं चाहूंगी कि आपके सामने आयत रखूं ताकि आपको शरह सदर हो और फिर ख्वाहिश दिल में उठे कि वाकई हम भी अल्लाह ताला के दोस्त बन जाएं, क्योंकि बात तो तभी बनेगी ना जब काम वैसे होंगे जैसे अल्लाह ताला को मतलूब है। जी आयत नंबर 62 है सूरत यूनुस की। अला इन्न औलिया अल्लाह फिला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून। याद रखो कि अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई अंदेशा होगा और ना ही वो गमज़दा होते हैं। कौन होते हैं औलिया अल्लाह? अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और बुराइयों से बचते रहे। लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया वल फिल आखिरा। उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी खुशखबरियाँ हैं। तो अल्लाह के दोस्त कौन हैं? अच्छे काम करने वाले। तो यहाँ से क्या मालूम हुआ कि कभी किसी नेक बंदे के साथ दुश्मनी नहीं रखनी, बुगस नहीं रखनी, मौलवी के नाम पे लतीफे नहीं बनाने, मुल्ला के नाम के साथ मुहावरे नहीं बनाने। आज हमारे यहाँ एक अजीब सवाल का दौर है कि लोग दीन वालों को हर रंग में निगेट करने की कोशिश करते हैं, कभी जुबान ना खोले। वो आपके मसलक का है कि नहीं, वो आपकी सोच से मुताबिकत रखता है कि ना रखे, लेकिन आपने उसके बारे में बोलना नहीं है। क्यों? अगर किसी बंदे के बारे में आपने कमेंट दे दिया गलत और वो हुआ अल्लाह की नज़र में दोस्त, तो याद रखिए फिर वो अल्लाह की दुश्मनी हो जाएगी। मन का ना दुआ लिल्ला, छोटी बात नहीं है। और जब अल्लाह किसी का दुश्मन होता है तो फिर ज़रा सोच सकते हैं कौन सी जमीन इंसान को पनाह देगी और कौन सा आसमान उसके लिए तहफ्फुज़ बनेगा। तो लिहाजा इससे क्या पता चला, हमने इस आयत से क्या सीखा कि अल्लाह के नेक बंदों के साथ दुश्मनी नहीं रखनी, बुगस नहीं रखना, किसी एक चीज़ का इनकार किया तो सबका इनकार होगा। ये एक पूरा असूल है हमारी इस्लामिक फिक में कि जिसने एक हुक्म का इनकार किया उसने सारे हुक्मों का इनकार कर दिया, जिसने एक रसूल का इनकार किया उसने सारे रसूलों का इनकार किया। तो लिहाजा संजीदगी बहुत ज़रूरी है ऐसे मामलात में, ख़ास तौर पे जहाँ पे ज़ुबान खुलती हो। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं वलकद अनज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, और अलबत्ता तहकीक हमने आपकी तरफ रोशन आयतें नाजिल की। कौन सी? कुरान पाक की। अल्लाह के नबी सल्लम को कहा जा रहा है। ऊपर देखिए तीन बातें हैं कुरान पाक की खूबियां, ये सारे बाद में मेन पॉइंट पाइल अप होते हैं तो इन्हीं से निकलते हैं, कहीं अलग से आपको नहीं दिए जाते कि रुकू में ये मेन पॉइंट से। तो मैं आपको तरीका सिखा रही हूँ कि आप खुद भी इनको फाइंड आउट करें। अभी तक हमने तीन खूबियाँ कुरान की पढ़ी ना, मुसद्दिक़ लिमा बैन यदै, फिर दूसरा नंबर आपने लगाया था खुदन पे और तीसरा था बुशरा पे। तो अब चौथी खूबी आज के सबक में कुरान की क्या आई? आयातिन बैनात, रोशन दलीलें। अल्लाह के नबी हमने आपको जो दीन दिया ये बड़ा रोशन है, बहुत साफ सुथरा दीन है, ये क्लियर है, कोई बात छुपी भी नहीं। क्या वाकई? पूछिए अपने आप से, हमें आज दीन की हर बात रोज़े रोशन की तरह समझ आती है? आती है उसको जो समझना चाहे। नबी सल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि लोगों मैं तुम्हें उस दीन पे छोड़ के जा रहा हूँ कि लैलुहा कनहारिहा, कि जिसकी रातें उसकी सुबह की तरह रोशन है। यानी ये वो दीन है कि जिसमें कोई बात छुपी नहीं। आज लोग धोखा देते हैं दूसरों को, कोई मसला दीन का वो कहते हैं वो नबी सल्लम को पता नहीं था, आपको फुर्सत नहीं मिली कि आप हमें बताएं, बाद में आइमाए कराम ने पाइल अप कर दिया। मैंने किसी से बात की, कोई ऐसी बात हो रही थी कुरान पढ़ने की या कुछ ऐसी, तो मैंने कहा कि आप इसकी दलील कोई है नबी सल्लम ने किया, तो कहती नहीं उनको वक्त नहीं मिला, उनकी ज़िंदगी में और बड़े काम थे तो उन्होंने ये नहीं बताया। यानी लोग इतने साफ लफ्जों में ये बात करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम ने नाउज़ुबिल्लाह जो दीन छोड़ा वो बड़ा स्कैटर्ड था, बड़ा बिखरा हुआ था, आम लोगों के अप्रोचेबल नहीं था, और बाद में हमारे बुजुर्गों ने उसको जमा करके हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल कर दिया। आपका दिल मानता है इस बात को? नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह के नबी को तो बात समेटनी ना आई और बाद में किसी और ने समेट ली। नहीं, ये हम जैसे इंसानों के लिए अगर बात कोई कहे तो हो सकता है ठीक हो, लेकिन याद रखिए कि अल्लाह के नबियों का ये मामला नहीं होता। तो किताब क्या है? आयातें बय्यिनात, खुली रोशन, हलाल भी हलाल वाजे है और हराम भी वाजे है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, लेकिन नसीब देखिए कुछ लोगों का, वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, नहीं इसका इनकार करते मगर नाफरमान फासिक। जो लोग फिस्क पे हैं वो इसका इनकार करेंगे। क्या पता चला, बहुत बड़ी बात इस आयत से हमें समझ आ गई कि बात कुरान की वाजे होती है। इस्लाम का हर हुक्म वाजे है, कल तौरात का वाजे था, आज कुरान का, लेकिन कौन नहीं मानता? फासिक। और फासिक कौन होता है? जाइए वही रुकू नंबर 5 में, फासिक की सारी सिफात पढ़ लें। नाफरमान, हदों से भरने वाला, जोड़ने की बजाय तोड़ने का हुक्म देने वाला। लिहाजा क्या हुआ, किताब की पैरवी से कौन इनकार करता है? फासिक। वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, जिनको आदत होती है। कोई दीन का ऐसा मसला है जो आज के दौर में आम लोगों को समझ ना आया हो? आता है मसला समझ के? नहीं, नमाज पढ़नी चाहिए, हिजाब करना चाहिए, हलाल खाना चाहिए, फलां चीज हराम है कि नहीं? लेकिन आप फिर भी लोगों को मुलव्वस पाते हैं इन चीजों में, क्यों? उसकी दो वजूहात अभी आपके सामने आ रही हैं। एक कौन? फासिक, फिसक करने वाले, हदों से गुजर रहे। फासिक के लफ्ज के आगे आप लिख लें मतलब बाउंड्री से आगे जाने वाला, मजा आता है लोगों को। चैलेंजिंग किस्म के लोग दुनिया में भी एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ना, फन के नाम पे, ग्लैमर के नाम पे, तो अल्लाह के दीन के साथ भी एक्सट्रीमिस्ट होने लगते हैं। यानी मैं हैरान होती हूँ लोगों की बातें सुन के, कि लोग अल्लाह के बारे में ऐसे जुमले बोलते हैं कि क्या वो अल्लाह ने पकड़ना है तो पकड़ लेगा। मुझे कल किसी ने बताया कि किसी ने उनके साथ शेयर किया, क्या हुआ, लोग अल्लाह ने ज्यादा से ज्यादा एक थप्पड़ ही मारना है ना, मार लेगा। अल्लाह अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किस में ताकत है कि उसके एक उंगली के बदलने को भी सहार सके? ये जो हालत की बातें होती हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे लोगों की कुछ और सिफात भी, और वो क्या? अवकुल्लमा अहदु अहदन, और जब कभी अहद बांधा उनमें से किसी एक ने कोई अहद, नबज़हु फरीक़ुन मिनहुम, तो पीछे फेंक देता है इनमें से एक गिरोह। ये है दूसरी खूबी, किताब की पैरवी से कौन इनकार करता है? नंबर 1 फासिक, और नंबर 2 बद अहद, अहदों को तोड़ने वाले। और तीसरी खूबी, बल अक्सरुहुम ला युमिनून, इनमें से अक्सर तो ईमान ही नहीं लाते हैं। अक्सर के अंदर ईमान नहीं, कौन सा ईमान नहीं है? अमल वाला ईमान नहीं है। ऐसे लोग ईमान से दूर होते हैं। और फिर क्या होता है, वलम जा हुम रसूलुम मिन इंदिल्ला, और जब कभी आया उनके पास कोई रसूल अल्लाह की तरफ से, क्या करता था वो रसूल? मुसद्दिकुल लिमा माहुम, सच्चा करता था उस बात को जो उनके पास है। देखिए ऊपर मुसद्दिकन जो था वो किताब के लिए था, अब यहाँ रसूल के लिए है। ये फर्क नोट कीजिएगा कि रसूल जब भी आता है उस चीज की सच्चाई करने के साथ जो उनके पास है, उस चीज की तस्दीक करता है जो उनके पास है, तो लोग क्या करते हैं? नबज़ फरीकुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, पीछे फेंक देते हैं किताब को कुछ लोग, लोगों का एक गिरोह जो है वो किताब को पीछे डाल देते हैं। क्या? किताब अल्लाह ही वरा अज़ुहूरिहिम, अल्लाह की किताब को अपनी पुश्तों के पीछे, पीठ के पीछे डाल देते हैं। लीस्ट प्रायोरिटी डालो पीछे इसको, ना देखो ना पढ़ो, ऐसी जगह रख दो जहां हाथ भी ना पहुंचे। इतना मुश्किल कर दो कि आम लोग इसका नाम सुन के भाग जाएं, पीछे डाल देते हैं। और कैसे बन जाते हैं? कान्नहुम ला यालमून, गोया के वो जानते ही नहीं, पता ही नहीं उनको कि ये किताब हमारे लिए हुदन बन के आई थी, और हिदायत पाने के लिए उसको समझना जरूरी होता है। ये किताब तो बुशरा थी, ये किताब तो हमारे लिए आयातुम बयिनात थी, लेकिन जब कभी रसूल किताब लेके आता है तो उन लोगों का रवैया क्या होता है कि इस किताब को पसे पुश डाल देते हैं, लीस्ट प्रायोरिटी। ये किसकी बात हो रही है? क्या ये यहूद की बात हो रही है? क्या ये आज हमारी बात नहीं हो रही? आज जिस माशरे में हम जी रहे हैं, यहाँ किताब की क्या अहमियत है? पूछिए अपने आप से। हमारी जिंदगी में किताब कहाँ है? सामने के पीछे। अब देखिए कि ये मुहावरा भी है ना, पीठ के पीछे डाल देना। किसी चीज को पीछे कब डालते हैं? जब आपको उसकी जरूरत नहीं होती। आपके क्लॉजेट्स के अंदर बैक में क्या चीजें भरी हुई हैं जिसकी जरूरत नहीं? आपने गर्मियों के कपड़े कहाँ डाल दिए जहां अभी हाथ नहीं जा रहा क्योंकि जरूरत नहीं है? वो बर्तन जो कभी कभी निकलते हैं वो कहाँ डाल देते हैं? ऊपर रख देते हैं। और वो चीजें जो हर वक्त हाथों में होती हैं वो कहाँ होती हैं? आपके सामने। चलिए लिखिए अपने पास, मेरे घर में कुरान कहाँ है? मुझे ये आयत समझ आई एक पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। मैं किसी जगह गई दर्स के लिए और बुलाया उन्होंने मुझे। बहुत खूबसूरत घर था, माशाल्लाह, अल्लाह की देन थी। सजा हुआ, अच्छे अच्छे रैक्स थे जिसमें क्रिस्टल भरा हुआ था। खैर मैं गई तो उन्होंने मुझे कहा कि ऊपर जाना है आपके लिए, ऊपर दर्स का रेंज है। सीढ़ियाँ थी तो मैं उसके पास से गुजरी। अब सीढ़ी इस तरह से थी कि कॉरिडोर के अंदर एक वॉल में पूरी एक वॉल थी जिसमें डेकोरेशन पीसेस थे और उसके साथ ही दूसरी तरफ से सीढ़ी चढ़ती थी। और मैं देख रही थी कि बहुत डेकोरेशन पीसेस हैं। जब मैं बिल्कुल ऊपर की सीढ़ी पे पहुंची ना, तो मैंने अपने लेफ्ट साइड पे देखा तो वो जो वॉल के साथ रैक बना हुआ था उसके सब की जो टॉप रैक था जो नीचे से नहीं दिख रहा था, वो सीढ़ी पे चढ़ के दिखा तो उसके ऊपर बड़ा खूबसूरत जुजदान में सजा हुआ कुरान डाला हुआ था। नीचे से दिखा भी नहीं। फिर मुझे समझ आई कि ये है किताब अल्लाह ही वरा जहूरी है। मैं उनकी बदनीयती पे नहीं बात करती, उन्होंने तो इस नीयत से रखा होगा कि पीछा ना हो। जाहरी ताजीम कितनी है इस किताब की आज, पीछे नहीं करना। हमारे यहाँ एक कल्चर है ना, किताब पढ़ी हो तो पीछा नहीं करना, पुश नहीं दिखानी। हाँ, या अगर हाथ से गिर गया तो लोग उसके वजन काटा देते हैं, गिर गया तो उसको फौरन चूमते हैं हालांकि नहीं चूमना चाहिए। हाँ, किताब में और बच्चे में फर्क होता है। तो लिहाजा किताब अल्लाह ही वरा ज़ुहूरिहिम, क्या ये आज हमारी बात तो नहीं है? क्या आज हमने किताब को पसे पुछ तो नहीं डाला हुआ? हमारी जिंदगियों में किताब कहाँ है? कब खुलती है किताब? चलें इसको एक और मानी में समझें। किताब अल्लाह ही वरा ज़ुहूरिहिम, पुश्तों के पीछे है। क्या आज हमारे माशरों में 90% किताब मरने के बाद नहीं खुलती? ये मर गया इसके लिए कुरान पढ़ के प्रभु को, यानी ये क्या वरा ज़ुहूरी हिम नहीं? दुनिया में तो शायद पढ़ी या ना पढ़ी, समझी के ना समझी, आज इंतकाल हो गया, सब बैठ के उसके लिए कुरान पढ़ के बख्श रहे हैं। क्या ये पीछे से भेजने वाली बातें ना हो गई? जिंदगी में आपको एक चीज नहीं पसंद तो बाद में लोग क्यों तंग करते हैं लोगों को ऐसी चीजें देखे? कहाँ कहाँ है आज ये किताब हमारे पीछे? यहाँ पूरी नायतों में अगर हम इन जितनी बातें अभी पढ़ी हैं इनको मैं आपको एक टॉपिक में पिरोने की कोशिश करूँ तो कुछ पॉइंट्स मेरे सामने आते हैं कि जिसका आप सवाल क्या लिख सकते हैं कि किताब के हामिल लोगों में बिगाड़ कब आता है? आप समझ रहे हैं ना बात को? किताब क्यों आई थी? हुदम व बुशरा और मुसद्दकन और आयातम बैनात, ठीक है, ये मकसद है ना किताब के आने के, कि कौमों को दुनिया की इज्जत भी मिले और आखिरत की भी इज्जत मिले। लेकिन जरा गौर कीजिए, वो गिरोह जिसको दुनिया में भी उठाने के लिए और आखिरत में जन्नतें देने के लिए पैदा किया गया वो बिगड़ जाए, मग़ज़ूबिन अलैहिम हो जाए, वो फवाओ बिगदबिन अला गदब हो जाए, वो हो जाए कि दुरिबत अलैहिम अज़िल्ला वल मस्कना। आज मुसलमानों की हालत को पहले समझे फिर बात समझ आएगी। आज अल्लाह की किताब के हामिल लोग क्या दुनिया में बाइज्जत हैं, गालिब हैं, उनकी कोई से है? क्या कोई उनका नाम लेना पसंद भी करता है? लोग पाकी का लफ्ज़ बोलते हैं और मुंह पीछे करके थूक देते हैं, गाली बन गया ये लफ्ज़। क्यों? पहले बात समझेंगे तो फिर पॉइंट समझ आएंगे। बात नहीं समझते ना तो सिर्फ लिखने पे गौर करते हैं। अल्लाह की किताब, अल्लाह के बेहतरीन लोग, चुनी हुई कौम, उम्मत वसत, खैरा उम्मतिन, और उसमें बिगाड़ आ जाए? वो भीख मांगती है लोगों से, वो जूतियां सीधी करती है दूसरों की, आखिर इसकी वजह क्या है? आप समझ रहे हैं बात को जो मैं वाजू देना चाह रही हूँ? देखिए, एक माँ है ना, उसका अपना बच्चा होता है सगा, और एक होते हैं लेके पाले हुए या कोई और घर में साथ रहने वाले जिनको तर्स पे रखा। अब सोचिए जो बच्चा लाडला है, जो अपना है, जो माँ उसको दे सकती है वो दूसरे को नहीं दे सकती, और आप एक दिन सुने कि वही माँ उस सगे बच्चे को पीट रही है और सौतेले पल रहे हैं, वो खुश हैं या दूसरे खुश हैं, तो आप सोच में पड़ेंगे कि नहीं कि माँ सगे बच्चे को नहीं दे रही और दूसरे को दे रही है? जरूर इनके अंदर कोई खामी होगी, कोई रूल होगा। अपनी माँ मारती है ना तो लोग परेशान हो जाते हैं कि बच्चे में कोई वाकई बड़ी बात है जो आज माँ ने दूसरों के सामने बुराई करी, है ना? क्योंकि माएँ बुराई नहीं करती, हमेशा डिफेंसिव होती हैं। दूसरे बुराई करें, घर में बच्चों को पीट भी लेंगी ना, बाहर आके अपने बच्चों की तारीफें करेंगी। अब इस मिसाल को लाइए, अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं, लेकिन लाइए अल्लाह ताला पे और मुसलमानों पे। उम्मत है मुस्लिमा कौन है? अल्लाह की जमात है, हिजबुल्ला, अल्लाह का गिरोह, अल्लाह की पार्टी, और आज वो पिट रही है उसी रब के हाथों, तो कोई ना कोई वजह तो होगी ना। तो याद रखिए चार बातें समझ में आती हैं कि ऐसे लोग कब इज्जतों की बजाय पस्तियों का शिकार होने लगते हैं। पहली बात तो यह कि जब वो अल्लाह की किताब को पसे पुश डाल देते हैं, पीठ पीछे डाल देते हैं, लीज प्रायोरिटी। इन आयतों का अनुमान याद है आपको, ठीक टॉपिक था, अल्लाह की किताब लीज प्रायोरिटी, ना उसके लिए वक्त, ना उसके लिए हमारे पास माल, ना उसके लिए स्किल्स, ना उसकी इज्जत, ना उसके लिए हम लोगों को कुछ दे सकते, ना बुला सकते। हम तो सिर्फ इसलिए लोगों को घर में नहीं बुलाते कि घर गंदा हो जाएगा, दर्ज करवा लिया, लोगों को दावत दे दी, बच्चे आ जाएंगे, कुशन टेढ़े हो जाएंगे। क्या हम दुनिया में कुशन सजाने के लिए आए? क्या हम नरम कालीन बना के बसा के अपनी जन्नतें बनाने के लिए आए? क्या वो घर है जहां कुरान नहीं खुलता? यानी सोचने की बात है ना। तो जब ऐसी कौम किताब को पसे पुश डाल देती है, अगली आयतें इंशाल्लाह आपको बताएंगी मजीद कि जब अल्लाह की किताब पीछे डलती है तो फिर सामने क्या आता है। लेकिन मैं यहाँ आपको ये पॉइंट्स देना चाहूंगी कि कैसे किताब बिगड़ती है, कि जब लोग अल्लाह के कलाम पर अमल करने की बजाय इसको लिख लेने या जुबान से बोल लेने को बरकत का नुस्खा समझ लें। आप कह सकते हैं अल्लाह का कलाम अमल की पुकार है, मगर जब किसी कौम पे सवाल आता है ना तो उसके अफराद इस मुकद्दस कलाम को लिख लेने या जुबान से बोल देने को हर किस्म की बरकतों का नुस्खा समझते हैं। सच है कि झूठ? आज हमारे यहाँ कुरान है भी तो कहाँ तक? पढ़ने के लिए। हाँ, अगर किसी के अंदर दीन की हमियत आती है ना तो एक ही लफ्ज आता है, मैं अपने बच्चे को हाफिज बनाऊंगी, कारी कुरान बनाना है। माँ बच्चे को इधर से लेके उधर भागती है तो गम एक एक एक दफा कुरान पढ़ ले, हमारी कब्र ठंडी हो जाए कि बच्चे को कुरान पढ़ा। मैं हैरान होती हूँ उस वक्त कि माँ को सिर्फ कुरान पढ़ाना है, अंदर माँ के लिए कुरान की क्लास तैयार है कि जिसमें माँ खुद समझ भी सकती है, या कहा जाए कि बच्चे को पढ़ा रहे हैं और इसके साथ समझाने की भी कोशिश करें। कहते हैं ये बाद में देखेंगे, अभी इतना टाइम नहीं, सिर्फ इनको कुरान पढ़ा दे, तोते की तरह पढ़ा दे। आज है ये बात हमारे अंदर? कुरान की आयतें तिलावत कोट कर दें, खुशी से सुन लेंगे, झूमेंगे, लेकिन बेअमली कहाँ है? आज हमारे अंदर ये मामला हो गया बरकत, इसकी आयतों से बरकतें लेते हैं। फिर इसी तरह एक दूसरी वजह होती है, और वो क्या है कि जुबान से महज चंद अल्फाज अदा कर लेने से जन्नत हासिल करने वाले दुनिया को भी कलाम के जरिए से हासिल करने की कोशिशों में लग जाते हैं। आपको इसको आसान लफ्जों में बता देती हूँ कि कलाम को दुनिया कमाने का जरिया बना लेते हैं। है ऐसी बातें? मुझे तकलीफ हुई बहुत ज्यादा किसी के मुंह से सुन के मौलवी के लफ्ज पे, बहुत ही अपने दिल का, जिसको कहते ना कि जहर कोई उगल रहा था कि कुछ ना बनो मौलवी बन जाओ, दुनिया भी अच्छी हो जाएगी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी, और मौलवी इतना कमाते और इधर से लेते और उधर से लेते। बात सच्ची थी या झूठ थी उसकी बहस नहीं है, लेकिन ये मौका किसने दिया? इससे ये मुराद नहीं कि पढ़ा के जो पैसे ले लिए, इससे मुराद ये कि आज दीन कैसे पैसे कमाने का जरिया बन गया। लोगों की पसंद के फतवे दे दो ताकि तुम उनकी नजरों में मकबूल रहो, वाह वाह रहे, दुनिया कमाने लगते हैं लोग इस किताब। आज हमारा हाल नहीं है? बुरा ख्वाब आ जाए तो तो हम कुरान पढ़ाने लग जाते हैं, एक किस्म का नजराना पेश करते हैं कि अल्लाह कोई बुरा बला आने वाली है, बीमार हो गया कोई, चलो कुरान पढ़ा देते हैं, कीमत अदा हो गई, अब बला टाल दे, जॉब से ले ऑफ हो गए, कुरान खुल जाते हैं। क्या ये दुनियावी फायदे नहीं? यानी हम इस किताब से भी दुनिया ही लेते हैं। बात लोग कहते हैं अच्छा हमने वो घर में दर्स कराना, वो दुआ करानी है, अच्छा उनका पूरा जोर कहता है दुआ कराने पे, मुझे फौरन समझ आता है वो समय नया घर लिया, बस बस थोड़ा सा दर्स कीजिएगा, बस लोग लंबा नहीं करते, लोग सुनते नहीं, पसंद नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह कभी जो दर्स वाकई करते हैं या सुनते हैं उन्होंने तो ये बात नहीं की, लेकिन कभी कभी कोई ऐसे लोग भी सामने आते हैं, वो कहते हैं बस दुआ कराइएगा, और मुझे उनकी बातों से थोड़ी थोड़ी देर में जो जुमला निकलता समझ आता है असल में ये दुआ थी, लेकिन अब वो थोड़ी सी बातें भी सुनी है, लोगों को बोझ झेलना पड़े। तो दुनिया, दीन से भी दुनिया। तीसरी एक वजह क्या होती है कि बुजुर्गों से अकीदत रखने को ही कामयाबी का जरिया समझते हैं, उनका ख्याल है सिर्फ बुजुर्गों के नाम लेते रहो, हमारा फुलां खानदान का शख्स, फुलां हमारा, फुलां हमारा, और बस हम अपने काम करते रहे। और एक और वजह होती है कि अगर कामयाबी चाहिए तो वजीफों पे जोर डाल दो, वजीफे कर लो, ये किताब वजीफों की एक किताब रह जाती है, अपना भी जायजा लेते जाएं और मुआशरे का भी कि क्या आज हमारी पस्तियों की ये वजह तो नहीं, आज कितनी बेअमली है ना हमारी दुनिया में। आप देखें कि तावीज़ बनाए जाते हैं कुरान से, खोल के पिला लो, लटका दो इसकी चीजें, जब किसी कौम के अंदर ऐसी बातें आने लगें तो याद रखिए कि फिर ये किताब ना तो हुदन रहती है ना बुशरा रहती है, और जब दिल की आंखें बंद कर लेते हैं तो आयातें बैनात भी अंधेरी दिखती हैं, कहते हैं समझ नहीं आती, पता नहीं अल्लाह क्या चाहता है, क्या वाकई है कि नहीं, खुद अंधेरों में है, आंखें अपनी बंद है, और फिर कहते हैं पता नहीं दीन क्या कहता है, हमें तो कुछ समझ नहीं आती। हम सब अपना मुहासबा करेंगे, तिलावत सुनते हैं इन आयत की,